У минулой гуторцы мы доведались, что Бог мог бы створить четыре варианты свету. По-первых, он мог бы никакого свету не творить. По-другое, он мог бы створить свет, у яким разважные истоты могли бы выбирать только добро, без всяких махчимостей выконывать злочинные або шкодные идеи. По-третье, Бог мог бы створить цалком аморальный свет, у яким отсутничало бы всякое понятие добра и зла. По-четвертое, он мог бы створить свет, у яким разважные жикары были б свободные выбирать добро або зло. Якраз у таким четвертым варианте мы, жихары сегодняшнего свету, знаходимся. Некоторые атеисты, и часом долучаются до этой дискуссии и агностики, стверджают, что коли Бог існує, и он, будучи всемогутным и всялюбным, мог бы створить тую четвертую можливость, у якой жихары свободно выбирали б добро замест зла и выконывали б только добрые речи. Такий свет оказался б безгрешным и приемным для всех. Усемогутный Бог мог бы так само не допускать никаких натуральных катастроф. У таким свете все жихары жили б счастливо, бо отсутничал бы всякий вид болью, маркоты и покутов. Далее стверджается, что Бог, корыстающийся досконалой мудростью и предбачением, жадал бы такого безгрешного свету и предухилял бы всякие несчастья. Некоторые меркуют, что Богу немогчимо было створить такий свет. Коли пытаемся, чому, яны отказывают. Тому, что Бог обмежеванный у здольностях эмоций. Мабыть, он хотел бы предухилять всякий вид зла, але просто не здольный на это. А еще нехто инший отказывая. Мабыть, Бог мог бы предухилять любое зло, але просто не охоча. У таким выпадку ён не был бы зычливый и не спогадал бы человечьим потребам. Некоторые атеисты отзначают, як бы не глядеть на проблему зла и покуты. Человечество протягивает покутывать от зла и от шкодных выников натуральных катастроф, что у конченковым вынику свечит, что у ся могутного и у ся доброго Бога нема. Те, кто приходит до такого заключения, робят основную помылку, коли настоивают, что всемогутный Бог мог бы створить свет, у яким жихары могли б свободно выбирать только добро замест зла. Означаем, что у такой заяве мы сустракаем явную суперечность. Нельга одночасово дать человеку свободу у выборы помеж добром и злом и примушать его выбирать только добро замест зла. При такой умове отсутничает всякий соправный выбор. Житевой речеисности видать, что Бог такого свету не творил. Люди выбирают то добро, то зло. Коли б жихарам земли было дадена можливость выбирать только добро замест зла, яны оказались Богом программованными истотами без свободного выбора. Мы, верники, лечим, что Бог как раз и дает каждому человеку свободный выбор у решениях и деях, а при такой умове Богу немогчимо решать за человека, что значит, человек может выбирать и грешный шлях, який приводит его до дренных выников. Человек со здольностью свободного выбора может чинить навод и злорадные акты супроть инших людей. Коли Бог дає людям здольность и махчимость рашать и робить тое, что им хочется и подобается, ён уже у гэтым обмежовывая свою всемогутность и волю. У шматликих выпадках злочинцев не спыняя. Мы як раз и знаходимся в таким свете, Богом створенным и дозволенным. Ясно, что при умове свободного выбора некоторые люди выбирают и учиняют лихие идеи, а это показывает, что не Бог учиняет зло, а люди. Будучи всемогутным, он мог бы спынять злых людей в ихних заганных учинках. Думается, что у шматликих выпадках он соправды спыняет грешников, але с усяго, что здарается у свете, мы так само заключаем, что Бог часто грешников не спыняет. У свеце, дзе людзям даецца свабода выбіраць паміж добром і злом, існуе тая мажлівасць, што нявінныя людзі будуць пакрыўджаныя. Чаму Бог рашыў стварыць чацвёрты варыянт свету? Мы поўнасцю не ведаем. Напэўна, ён меў свае асаблівыя мэты, але з гэтага вынікае адна ясная акалічнасць. З чатырох магчымых светаў толькі ў нашым чацвёртым свеце сапраўдная любоў мажлівая. Тут жа мы можам уключаць любоў бацькоў да сваіх дзяцей і наадварот, любоў паміж жонкай і мужам, і любоў чалавека да Бога. Апрача іншых мэтаў, Бог, напэўна, меў гэта на ўвазе, калі даў нам свабодны выбар. Хрысціянскі апалягет Раві Закараеш піша аб гэтай рэчаіснасці словамі. Цытую. Нам трэба прызнаць, што з усіх этыкаў, вядомых нам, любоў ёсць найвялікшая, і там, дзе любоў мажлівая, свабода і мажлівасць пакутавання яе суправаджаюць. Канец цытавання. Біблія вучыць, што Бог быў першы, хто праявіў любоў да чалавека і даказаў яе, паслаўшы свайго сына Ісуса Хрыста, які пражыў на зямлі безгрэшным жыццём і памёр ахвярнаю смерцей пры ўкрыжванні. Бог хоча, каб мы любілі Його і ўзаемна даказвалі сваю любоў верваннем у Збавіцеля Ісуса Хрыста і паслухмянасцю ягоным загадам. Гэта мы робім па свабодным выбары і з дапамогаю Духа Святога, які даецца кожнаму, хто верує ў Хрыста, да імкнецца жыць паводле ягоных загадаў. Бог не прымушае нас любіць Його або кагосьці з людзей. Мы самі рашаем, каго любіць або не любіць, і з нашага рашэння выцякаюць адпаведныя вынікі, прыемныя і непрыемныя. Як у гэтым пляне ўспрымаць натуральныя катастрофы? Чаму Бог дазваляе землятрусы, паводкі, ураганы, вулканічныя выбухі, у якіх часамі сотні і тысячы пакутуюць і гінуць? Хрысціянскія апалегеты сцвярджаюць, што нашая планета пакутуе, бо першыя людзі, і кожны з нас пасля іх, парушылі Божы загад. У Біблії гаворыцца, што Бог выгнаў першых людзей Адама і Еву з Эдэмскага саду, стае прычыны, што яны парушылі ягоны загад. Бог тады ўвёў новую сістэму, паводле якой Адаму і Еве іхнім нашчадкам трэба было цяжка працаваць, абрабляючы зямлю, каб карміцца з яе для далейшага выжывання. У Біблії запісаны словы Божія Адаму гэтакія. «За тое, што ты паслухаўся голасу жонкі тваёй, і еў з дрэва, пра якое я наказаў табе, сказаўшы, не еш з яго, праклятая зямля за цябе, са скрухаю будзеш карміцца з яе на ўсе дні жыцця твайго. Церні і ваўчкі ўзгадуй яна табе, і будзеш карміцца польнаю травою». У поце твару твоего будзеш есці хлеб, пакуль не вернешся ў зямлю, з якой ты ўзяты. Пазней апостол Павел пісаў пра стварэнне, якое скаралася марнасці і чакае моманту, калі вызвалена будзе з рабства тлення ў свабоду славы дзяцей Божых. Паводле ягоных словаў, стварэнне пакутуе і енчыць і чакае ўсынаўленне, адкупленне цела нашага. Біблія вучыць, што Ісус Хрыстос вернецца на зямлю, каб усталяваць Божае вечнае царства. Зямля пакуль што пакутуе ад шкодных вынікаў чалавечага непаслушэнства. Хрысціяне вераць, што чалавецтву трэба будзе перажываць цяжкія моманты, пакуль не прыйдзе Збавіцель Ісус Хрыстос другім разам, калі паправіць зямлю і чалавецтва. Можа, нехта скажа: але ці не паведамляе Біблія, што Бог зычлівы і хоча трымаць свет у бяспецы? Можа, ён хоча. Але ў выніку свабоднай волі, дадзенай чалавеку, гэта паўплывала і на стан свету, таму і адбываюцца натуральныя катастрофы. Як было сказана раней, зямля праклята з прычыны чалавечага непаслушэнства Богу, таму Господ Бог дапускае стыхійныя катастрофы. Праўда, некаторыя кажуць: ад натуральных катастроф пакутуюць нявінныя людзі. Чаму? Мы можам толькі адказаць. Бог мае свае асабістыя намеры, якія нам цалкам невядомыя. З бацькоўскіх адносінаў да свайго дзіцяці мы маем намёк, што яны часам не ўхіляюць пакутаў дзіцяці, каб з гэтага яно засвоіла карысныя прынцыпы жыцця, якія ў будучым дапамогуць яму прымаць разумныя рашэнні ды сустракаць жыццёвыя цяжкасці з адвагаю і мужнасцю. Калі атэіст імкнецца даказаць, што Бога няма, сцвярджаючы, што зычлівы Бог не дапускаў бы натуральных катастроф, гэта не значыць, што так яно абавязкова і ёсць. Такі аргумент не можа служыць бессумненным доказам неіснавання Бога.